Book 2 82 82 82 الماضي 2 Múlt 2 Múlt 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Muszáj volt mentőt hívnod? Muszáj volt mentőt hívnod? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Muszáj volt orvost hívnod? Muszáj volt az orvost hívnod? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Muszáj volt a rendőrséget hívnod? Muszáj volt a rendőrséget hívnod. هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Megvan a telefonszám. Az előbb még megvolt. Megvan a telefonszám. Az előbb még megvolt. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Megvan a cím. Az előbb még megvolt. Megvan a cím. Az előbb még megvolt. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Megvan a város térkép. Az előbb még megvolt. Megvan a város térkép. Az előbb még megvolt. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Pontosan jött. Nem tudott pontosan jönni. Pontosan jött. Nem tudott pontosan jönni. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Megtalálta az utat. Nem tudta megtalálni az utat. Megtalálta az utat. Nem tudta megtalálni az utat. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Megértett téged. Nem tudott megérteni. Megértett téged. Nem tudott megérteni. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Miért nem tudtál pontosan jönni? Miért nem tudtál pontosan jönni? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Miért nem tudtad megtalálni az utat? Miért nem tudtad megtalálni az utat? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Miért nem tudtad őt megérteni? Miért nem tudtad őt megérteni? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Nem tudtam pontosan jönni. Mert nem jött a busz. Nem tudtam pontosan jönni, mert nem jött busz. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Nem tudtam megtalálni az utat, mert nem volt város térképem. Nem tudtam megtalálni az utat, mert nem volt város térképem. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Nem tudtam megérteni, mert olyan hangos volt a zene. Nem tudtam megérteni, mert olyan hangos volt a zene. لقد كان علي أن آخذ تاكسي سيارة أجرة. Muszáj volt egy taxit hívnom. Muszáj volt egy taxit hívnom. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Muszáj volt egy várostérképet vásárolnom. Muszáj volt egy várostérképet vásárolnom. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Ki kellett kapcsolnom a rádiót? Ki kellett kapcsolnom a rádiót?